تجي علم العبادات خم خم جام يني يلا نديكو فقه ومو أجي مو تجي خم خم إحسان ما ناس يلا الباطن بس ديجي صبرهم سات ويج ويج لولو لني وق علم التصوف ما يفعل بمو ديجي مو مجي mom nak lamu ci wax guddu la guddu dem ko teunk ci saane yak ummahat ya rek la leral ay ko non ibnu abdul wahid ibnu ashir ashir mamu ñaarelam la moy mami bayam biko jur yaqulu abdul wahid ibnu ashir mubtadi'an muy aji tambale waxam mom abdul wahid بسم الله كتر يلا القادر بل اجمن داخ ييب واخ جو ام سولو دانيو بوغ دا تامليكو بسم الله الحديث بني كل امر ذي بال لا يبدا بسم الله فهو ابتر ديب مير مو ام سولو سونو كو تامليول بسم الله ام نانيي واخ بالحمد لله نانا ناقص البركه داي du barkel ni neurele ko abtar moy lu gën ba dag mune alhamdulillah tamti ñal na yalla alladhi ki nga xane allamana mon xamal min alulum ci ay xam xam mon xamal ma la nga xane kallafana bihi tek nañu ko sant nu jefe ko mu xamal nu xam xam lolu neena ma ci sant lolu doyna sant ndax bare ana julit bu yalla tek takalifi te mayu ko xam xamu jaamu kon nak kim xamni lila yalla faratal ci yow lepp mayna la nga xam ko sant yalla warna mom la sante lol sallallahu wa sallama ala muhammadi wa alihi wa sahbihi wal muqtadi salatu min allah ar rahmatul maqrunatu bit ta'zim salatu buñ ko waxe ci yalla modi yermandem ju and ak magalam lolou lañu di ñaanal ab yonent motax sallallahu ala rasulillah lañuy wax amma kudul rasulullah duñu tepp tepp nan sallallahu ala fulan waye nak man nañ ko defal tofal ci yonent buñu waxal salat tofal ca ña top yonent ya نبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين بمجاه لأنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل أمنا لو خاني سوفك دانكو وقت دارا تيكو تفال كو تيالا كو غنون يالا مانيس كو نانغو واي سوكو كو بغونا جوخ موم دونغ نيكي nit ko beggona tepp wax genn nit nga nan sallallahu ala fulan te fulan du yonen lolou mom duñu ko def wa sallamate yalla musal ko ci lumu don jaq mo xew ci xetam yalla ko ci yalla assalamu al aman ala muhammad yalla na ci muhammad wa alihi ak famiyam al mu'minuna min bani hashim قيل والمطلب واي آل النبي بنو نان موي ني گمون سي بني هاشم اك مطلب بوبا لا بوبا نيغا خامني تحرم عليهم الصدقات لك اي سرخ دغانول سي نيوم لكونها اوساخ الناس غيرغا سرخ سرخ يي ماغي ملني كي اي اي تيليم يارام يو نيت ني ديندي سي سين بوب واو ناخ دا فاني خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها sarax yu nit di genné dafa koy label ci ay tilim tilimi bakar motax kon tedd nga ahlu bayt taxna bon jaadul ñu di len jox lo xamni ma ngi melna tilimi nit ñi dañ ca doon tindi kon bon ñu terale len ngir seen teranga imam di len jox hadiya dagal len ci bayt mal jissu bo xamni dañu len koy jox mu doon luñu len may te ñu bañ ko tudde ay sarax wa alihi wa sahbihi ak sahaba budé ci ñaan nak alu nabi julit ñep man nañ leen ca boole tabi'in yeb wa sahbiyek sahabam sahabi yonen moy kuko gison ca tang ye muy dund te gemon ko boba de nga don te limu and ak mom yagul te yit yalla baye ko julitam bamu de aleko koku lañuy lim ci sahaba yi kon kuko gemul won bamu joge fi su geme gannaaw gaat ken du ko lim ci sahaba yi donte ma ngi and ak mom xam ko dekk ak mom bamu genn adina mu doora tuub gannaawam ci julit ñi la bok ci te nga su fa fekke sahaba yi nak mu bok ci tabi'in waye mom mënul bok ci sahaba yi ndax ñakona gëm kiko gëm te gisu ko mënul bok ci sahaba yi deng naka nun aywa kiko gëmon gisoon ko ando nak mom te yalla def gannaaw yonent nak amma bu fekke dafa garon nako sax mar day tali mu murtad genn l'islam fekk yonent ngi feeli delu ci at tubat ci mom koku te amna ay ben yu lolou dalon koku kon sahabi la li an al hadda tamun fihi aywa waye su fekke delu ci bamu lata tubat yonent gennana adina koku mom mu tubat ak ki nga xamni nak gannaaw yonent la murtad won tubat niki ahlur ridda ci khilaf ak abubakar ñooñu ndax danañu bokkat ci sahaba yi ku ca fekke won yonen gannaaw gi mu murtad gannaaw gi mu tubat amna ñu ne dana ca bokk ndax hadd bi tamna dañu ne ku gisoon yonen te gemoon ko boba te de ci gemoon ñu ne kon nak koku sahabi yi la donte jaaroon na fi ak kefer duggoon na ca waye teewul gisoon na yonen andoon na ak mom te it ci l'islam la de am ñu ni dedet ndax suhba ci a'malu salih rek la bok wa qad qala ta'ala la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk ñu ne suhba kat ku murtad ci digante bi tubat ñak nga ko ndax jëf ju baax rek la te yalla mo ne ku bokale lamu defoon ci lu baax yaquna su xasse yaquna du delu ci wa alihi wa sahbihi wal muqtadi ak kuy roy ci ñoom ni ki tabi'in ak tabi'u tabi'ina ila bi ihsan ila yawm ad-din wa ba'du gnaaw banu sante yalla julli ci yona fal aunu ndimal mangi mana amé min allah ci yalla al majidi kadi aji tedd kon ci mom lañuy sakku ndimal fi nazmi abiyatin ci nosé giru bëgg nosé ay bay talib ginu bëgg talib ay bayt ay way yo xamni tufidu day jarij lil ummi ñeel ki jangul woon ummi yi dal fi ma ngi ci jublu ki xamagul dara ci diineem rek ummi yo modon alladhi la yaqra'u la yaktub manul jang manul bind ko modon ummi sifa amma lanat ñeel arabiy walladhi ba'atha fil ummiyin ndax ñoom aadawu wuñu won jang ak bind melu ñu won na ahlul kitab ñi aadawu won yag ak bind ñoñu lañuy wax ahlul kitab de nga ñi ko aadawul won ñoy ummiyun moy sifas arab amma bu jekk a kon nak gannaaw bi jang matale ci diine doona ci ummiyu ngagn la manke la aywa waye ab yonent nak mom doonam ummiyu taggam la ndax moy sedem bu gëna wër ni xam xamam bi yalla ko ko jox gannaaw xam nañu ni mom la yaqra wa la yaktub manul jang xamul bind xamul harf niki yonent bi alayhi salatu wassalam manul la lire luñu bind xamul won ay harf xameni bi bat moy nangam ak nang kon bon xam xam yi yalla feñal ci mom lolou doyna preuve bu wer ni yalla moko yone motax muni yat alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun kon mom tag la ci mom waye kudul mom nak ak ummiya manke la ci mom neena abiyat yi mu bëgg def nak ci ñetti fan la ko bëgg def ben fi aqd al ash'ari ci aqida al imam abul hasan al ash'ari tan nako ci aqaidi ndax mo dafa depp ak aqida sunni kon nak li ci ilmul kalam te moy aqida ilmul aqida ci mazhab al ash'ari la koy def wa fiqh malik ak fiqh malik tan nako ndax te mom bilad yi mu dekk te moy biladul maghrib xeti biladi maghrib yi digante tunis ak maroc ak algerie ak landulus yoyu ci tangu yek mazhabi dana am yenen waye mazhabu malik nak modi sa'id moy sa'id fihi mo fa gën matale da be taxda ci la talif wa fi tariqati junaydi ak ci tariqab junaydi mana li ci tasawuf mazhabu libabi abul qasim al junaydi mom la ci fotti la ko talif muqaddimatun linak ab ndawlay la li kitab li i'tiqadi mu'inatun li qari'iha ala al murad muqaddimangi ab ndawlayangi bo xamni kuko jang dana la jariñ ci fan gi nuy bëgga dug bo xamni dañ ko dawal li kitab li i'tiqadi ñeel téré gëm gëm bi mana buntu bi nuy bëgga dug ci moy buntu bu ñu jangale ay aqaid ay gëm gëm te moy ilmul kalam wala bone ilmut tawhid mu'inatun muqaddima bi li dimli la ala al murad cha lañu nam lañu bëgg xam dana ci dimli li qari'iha ñeel ku ko jang wa hukmuna al aqli qadiyatun bila waqfin ala aadatin wad'in jala ba nga xamé ni aqida nak mom xel lañu cey jëk attelo ndax ben nga diko wax ak ki nga xani xamul sax ni yalla amna ki xamul ni yalla amna gëmuko kuko don wo ci diine yalla do jek do boko ne yalla neena ak yonen neena wacc nga sa wax ndax te xamagul ni yalla amna kon manu la gëm ni nit sangamit yalla ko yoni te dañ ko wara wo ba mu gëm ba nangu yalla nangu amugo yalla nangu deggu yonentu yalla aywa ki nga xamne xamna ni yalla amna waye nak gemul won ni yonentu bi la yalla ku yoni momit dañ ko wara wo motax kon fan lañuy meuna déparer arte qadrul mushtarak li nga xani mom nit ñepp ko bokale tank ma ngi wër rek ñepp ko bok te moy xel fofu lañuy man déparer niko yow da xam nga ni yalla am mune lutax nga wax ko ngani ko su amul won nangam ak nangam jile lan moko fi def ndax yow xam nga ni nangam ak nangam jide sakul bopam mune dede ngani ko a lu sakul bopam su amé leneena ko fa def jaar ak mom fofu la ko di yaangi départ ak mom ci xelum nit mu jarra aywa su lolu saxé xamna yalla xamna ni yalla daana yoni ay yonen ngani ko yonent bi muhammad ci ni yalla yoni la ah mune la ay lan luy pro nga wax ko pro yi nga xani mo ci nek deng te moy mu'jizatam yi ko yalla defal mom ni su ko defé nak atte dafa di yett atte xel dafa am atte ada am atte wad'u am atte wad'u nak ben al wadi' moy shari' borom shari'a bi wala wadi' ba moy muqanninun mana ñi teural qawadin yi ay luwa ci di atte nit yoy yeb dañ leen di tudde atte yoyu atte nak bu xel bi la moko taxa jog comme ni nu waxon legi ndax li nuy jangale xel ci lay départ wa hukumna sunu atte al aqli bay bu xel qadiyatun atte la bo xani bila waqfin nekul di lu taxaw ala adatin ci ada boku tag bu ada aw wad'in wala tar bo xani jala feñ donul wad'u shari'a donul wad'u qanun atte xel aqsamu muqtadahu ay khaji aju kayam mom atexel tumasu des na len xamé des na len ragné bil hasr ci tak ndax bare wul ñatt rek la mangi aju ci yatt yi wahya mom yi nga xani ci la aju atab xel man aju modi al wujub ben mu limu até da koy def lo xani wajib la du meuna ñak wala listihala jomb safan ba day wa xel day dogal ni nangam jomb na munta wala al jawaz dagal xel day atani lolou kat man na am man baña am yett yoy rek la xel di atté wujub moy lo xamni mom day am faw xel du deg mukk ñak amam lolou lañ fawajibun li wajib la yaqbalu du nangu ad nafyu daq bana ñak am ak daqu du ko nangu bi halin ci mel mbir xel du nangu mukk li nga xani mom lañu tuddé wajib ci xel xel du meuna deg mukk ak ñak amam mom soko bëggona amal xel mënu ko deg lolou moy wajib lo rek lañ djublu wajib ci xel wama aba la bañ asbuta saq aqlan ci xel li nga xani xel mënul fexé ba deg ak amam koku lañu tuddé muhal ci xel on jaiz banat moy li xel nang am ak baña amam mom la ni wasim mandar galal jaizan jaiz moy lan ma qabila al amrayn lan nangu yari mbir yoyu am gi xel man nako deg ñak am ga xel man nako deg lolou mom lañu tudde jaiz yatt yoyu nak moy ci la att xel aju suko defé kullun kuna ci ñett xaj yoyu qusima seddel nañu ko ñaar li daruri bu jëm ci daruri bo xani ajewul nas lo xel ñepp koy xamando deng wan nazari ak bo xamni nak ajona set dora mana dogal lolu ben bu ne ci yett yoyu amna ko su de wajib amna wajibu daruri bo xamni xel yepp koy xamando du mana ñak teyit lu feñ fangal ñepp ko jotando manam buñu ne fukk gëna bare ben lolu xel yep moko xamando xel yep koy saxal te mel xel mën ta deg lolu baña am deng waye suñu ne ben tay modi fukkelu temer moy ben xaj ci fukki xaj yi nga xani manam wala buñu ko bëgge wax ci wala fal ci ada nan ben moy asakay temer wala ben moy asakay jinn deng lolu yeb deug la wajib la soko topé da nga xani munta baña am waye nak fokk da nga dawtal sa xel bala nga dogu ci dara kon loloy bana nazari kon wajibu daruri moy misal bu jekk bi wajibu nazari moy bu ñaarel so demé ci mustahilit amna ci ndax amna lo xani buñ ko waxe nga daldi xamni jomb la kuni won ben de mo gëna bare jooni da ngay daldi xa denk na lolu muntaaf rek la xel di tontu ben wa ndax sunu ben bi jublu wuñu ci benu dara manam ben rek lañ wax ak manam jooni ha lolu rek lañ ci jublu aywa koku kon kuko wax xel yep dakando ko ben ay waye amna bo xani bala ko xel man dak day set rek soni won ben moy fukelu milliard xam nga ni li nga wax sore na am waye fokk xel day dawtal tuti doora xamni lolu munta nek kon mustahilit amna daruri amna gari jaisit amna yoyu yar ndax kuni adat bi day lim de man na tol manan nga di ko sedele mu dess ben xel nangu nga ni lib de man na baña tol nga sedele ko ñaari xaj yi ñu yam kep lolo xel dal di nangu koku daruri waye soni won day nit ñi day seen am ak seen baña am lu ci ne jaiz la fofu xel man na fa ne tek di set li nga wax nan lay meuna nek dana mujj nangou ndegam joomul ci fikron waye nak dala ca d'accord dakoy setat kon jaisit amna daruri amna dhari lolou mom la ni kullun qusima ben buna ci yoyu waji wujub bi ak listihala ak jawaz ku ci ne amna ñaari xaj daruri bo xamni ak feñam xel yep koy jotando wan nazari ak lo xamni ak feñam nak mana bala ko xela jot dakoy jang siyas ko awwal wajib la jekk di wajib ala man kullifa ci ko xadi nek na mukallaf bokoy firil gore ngani ko nek na mag rek koka mu makkanante fek muy ku jekku min nazarin ci set ak xelam koku del la ko jekk war an ya'rif Allah war rusul moy mu xam yalla ak yonenti bi sifati ci seen melo yu sax yi nga xamni mom la xel yep dogu di may melo yalla la melo yonent mimma ca sifa ya nga xani nasaba yalla sampna al ayati ay tektal yu wor alayha ci alayhi ci mom nga xamni amna dalil li sifa bi mer sifa yalla la am dalil li sifa bi sifa yonent la neena yoyu sifat nak la jëk war dal moy nit ñi xame yalla ci melom yoyu xam yonen yi ci seen melo yoyu wa kullu tudon nani ala man kullifa ci ko xamni dafa nek mukallaf lan moy taklif nak kullu taklifin bepp taklif balaju ko konté de bi shartil aqli ci sartu borom yore xel lañ koy konté wa illa lu warona don taklif ci momit du tax taklif ga man taxaw fi xel amul bu fekke xel nga fa ma al buluqi andak jot dayo mak ci ben ci anam yi nuy wax xel ma nga fa na jot nak dayo mak ci ben ci anam yi moy bi damin gis deret ndem jigen la fekk ma nge xelam dudda dund ba mu ci dereti ada dikal ko koku mu kallam wa aw hamlin wala amb jigen la batay amb dom dikal ko batte xel ma nga fa koku batay mu kallam aw bi maniyin wala ci maniyu koku gor ak jigen ci yam fekk xel ma nga fa koku kon mu kallam aw bi imbat sha'r wala ci saxu kawar ci place yi nga xani gone du ko am judd walé kawar su démé bay mag nak mu tamalé comme sikki mag nak ak foqtan ak yoyulé ak ifas ak yoyu ak aliñ wax ay nanu yoyu yépp bu ko nit commencé sax fekk xel ma ngi fi kon mu kall aw bi 18 wala fukk at ak juroom ñet fukk ak juroom ñet hawlan ci at yo xane zahara feñ na wërn mat sekte fek xel mané fat bu fekke yoyu nu waxon dara amu ci et kon lolu rek batay at yoyu taxna xam fuk ak juroom ñet mom la amna ñu wax lu ko gëna neew l'imam shafi'i denañu fuk ak juroom japp na ni doyna bu ko nit boole xel doyna ci ak nekkam mu kan al qawaid mune li moy téré nday ponki ngam yépp ndey ponki ngam yep mana li amb ciosani ngam yep ben bat la modi la ilaha illa allah muhammadur rasulullah bat bobu moy umul qawaid moy ndey ponki ngam yep ciosani ngam kon umul qawaid moy kalimatu tawhid terem biñu koy birale mangi ni waman tawat alayhi te moy fiñuy ak li nga xani ëmb na ko mom umul qawaid min al aqaid ci gëm gëm la ilaha illa allah moy ndey gëm gëm yi ci la fi lañu koy birale mok limu lambo ci ay gëm gëm mu dawal limu lambo detaay ma bi nak partager ba yegal dora andi teunk wate moy umul qawaid bi teunk lepp melni ku tafsil do da def ijma moy bamu ne وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يجمع كل هذه المعاني لولا لا موجي دال دي داوال من توات عليه لمو أمبنا تا موي سيدل صفات يالا بامو مات ñaar fukki sifa yo xamni wajib la xel fuk xel japp ni amna mu andi sen safan ñaar fukk yo xani fokk xel day dogu ni yoyu mënu ñu am dal di indi ben sifa nak bi nga xamni mom moy bu jaiz xel day wax ni man na am mana baña am te moy jëf mbindeef yépp wala bañoon leena mu dawal nak sifat yi dawal ci wujud wujud nak endal jumhur ci sifay yalla yi la bok waye inda abil hasan lash'ari donul sifa neena moy aynu zatihi jemi yalla ji rek moy wujuduhu kon wujud donul lenen lu doli ku ci zat mom la maqarini ومن يرى الوجود عين الذات كالشيخ لم يعدده في الصفات شيخ يعني ابو الحسن الاشعري مومن انا وجود صفه موتاخ نيني صفه لا صفه نفسيه لا نكو واخ معنى صفه ذات رك لا امول لن لو خاني وجود دا فكو سخالال يالا نيكي يينن صفه يي امول لن لو خاني وجود دا فكو ويدل يالا ديكي يينن صفه يي كون موم وجود صفه النفس رك abul hasan ni wujuduhu moy zatu ñel na yalla sifa buñu wax wujud bokku tek sifatu salbi yi nga xamni da fay daxal yalla ay mi melo da koy weddel ay melo te moy juroom yi ñu ci tek bokku tek sifatu maani yi nga xamni dañuy saxalal yalla ay melo te moy juroom ñaar yi ci top ak seen maanawiyat yenen juroom juroom yi salbi ya moy ak lan xidam mo ci jëf yalla ñeal na ko sifa suñu wax xidam sifa salbi ya dal ana lu musalb lu musalb lu mu wedd yalla xana al hudud kadana kanun al baqa des sifa bu sax ñeal yalla la weddil nako la lu mu ko weddil al fana ja dem ba yag amatu li dal mbinde wal ghina al mutlaq doylu guñu boyal ci anam guñe sifa la bu ñeal yalla bo xani momit sifa salbi yalla lu mu weddil yalla xana iftiqaram jëm ci dara wa waxul fuho li khalqihi ak wute gum wute mbindeef yi melo lolo sifa bu ñeal yalla la sifa salbi yalla lu mu weddil yalla xana mumasalatul khalaiq yam ak mbindeef yi la len weddil motax ñu ni sifa salbi qidam baqa ghina mukhalifat yanti mu def ben wute gi mu wute ak mbindef yi nak ne bila misal amul misal buñ ko meuna natale khulfu mutlaq la go xani yamul sa ah de tax na mbindef buñu gisene yalla amna sifa basar ñu gis mbindef nit ñi diko tuddal basar nan fulanun basirun neena koku lan nga set basarul haqiqi sifa haqiqati nga xani qadimun bi qadami zat ak li nga xamni sifas mbindef la so xani hadith barke ci demb la te bu ëllëgé mu jeex da nga xamni différence ba reyna bokku motax kon mbindef waye kenn du defé ni mbindef suñu ko dé tuddé basir ak sami koku dafa am dara lu mu niro ak yalla dédé du lol mu def ben ci sifatu salbi wahdatu zati don kenn ci jëm ji ak sifa bi ak jëf moy wahdatu zati wa wasfin wal fi'al ben la wahdani yak yalla ci jëm ji ak ci melowi ak ci jëf suñu ko detaillé man na andi juroomi melo ndax wahda ci zat de nga man na don mo dak man na weddi bi mu doone sifa salb man na weddil yalla li ñuy wax al kumumul khams juromi kam yi